أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أي محمد پرسیار لیده کن در باری دسکوتکان تو بله همو دسکوتکان هی خدا و پیغمبرن هر اوان بویان هی بر یاری چونیتی دابش کردنی بدن کواتل خدا بترسنو چاک سازی نیوانی خودتان بکن میالن لسر تماعی دنیا نیوان تان بشویتو فرمان برداری خدا و پیغمبر کیبن اگر ایوا ایمان دارن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. بگمان ایماندارانی راستقینا تنها اوانن یکم ککاتیگ ناوی خدا برا اواد لکانیان ده ترسیتو ده جید دوهم کاتی چیش آیتو فرمانکانی ایمان بسر دا بخویندرتو او ایمانو باوریان زیاد دکاد سیهم لهمو کارو باری چیشان دا هر پشت بپروردگاری خویان ده بستن. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. چوارم اوانن کنویجکانیان بطاچی انجام ددن پینجام هندگ لو رزقو روزی پیمان داون دبخشنو سرفی دکن. اولئیک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. اوانا هر خویان ایمان دارانی راستقینن چندها پلو پایی برزیان بو هیا لای پروردگاریانو لی خوشبون و رزق و روزی همیشه لگل ریز دا. کما اخرجك ربك من بيتك بالحق و این فریقا من المؤمنین لکارهون. شیوی دا بشکرنی دسکوتکانی غزای بدر هنده مسلمان پیدل گرام بون وقتوان پروردگارت بحق و راستی لنو مالکت دری هنائید لکاتیگ دا براستی کومالی لا برواداران پی دلگران بون. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الى الموت وهم ينظرون. او کومال ایمان داران مجادلت لگل دکن لشتی راست و دروز دا دوی رون بونوی زنجان پی ناخوشا وقت بدرینا بر بو مردن لکاتک دا بچاوی خویان هو کاری مرگ ببینن. و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تكون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الكافرین. یادی او کاتب کنه و خدا بلینی پیدا بون که یچیگ لو دو دسته براستی بو ایوه دبید یعن کاروانکا یا سرکوتن بسر لشکر کده ایوش براستی اوه تخوازنو حزدکن کاروانا بید چکو آسانکا بو ایوه بید خداش دیوید حق و راستی بفرمانکانی خوی بچسپینیتو کافرانیش بنا بر بکاتو ریشکنیان بکات. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بووي حق راسي بتسبينيتو بطالو ناحقيش بوت بكاتو لناوي ببات هرچند تاوان بارو تاوان كاران پيان ناخوشا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. یادی او کاتب کنوک کل پروردگارتان دپاران و داوی یارمتی تان لیده کرد خداش خیره هاد بهاناتان و فرموی براستی من به هزار فریشتی تر یارمتی و کومچی تان دکم بشوین اوانی تر ده. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. ام یارمتیش جگل لمجده چی خداییش تیشی تر نبو تا دلکانشان آرام بگریتو دل نیابن بو یارمتیه اجینا سرکوتن تنها للان خدا و نبیت نیه چون که براسی هر خدا خوی بالا دستو دانایا اذ یغشیكم النعاس امنتا منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام او مجدو آرامی دلک کاتیک بو که خدای گوره با ونوز دای گرتن بو اوی همن یک بید بوتان للان خوی وو اوی چشی لآسمان و بسرتان دا باراند بو اوی خاوین تان بکاتو پیو پخلی شیطان تان لی دور بخاتو تا لروی زستو دلو درونو خاوین بنو دلکان تان به هزو دامزرو بکاتو بیان بستید بخدا وو بو آوا پیکانشتان زیجیرو قائم بكات إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أي محمد یادی او بکر وکات یک پروردگارد وحی و نگای دکرد بو فرشتکان که براستی من یارو یاورتانم کوابو ایوش دل ایمان داران پا بندو دامز رو بکن لمودوان منیش ترسو بیم دخمت دل اوانی که بباور بون دا ایوش لسروی گردنی ناپاکان بدنو دست بوشینن لهمو سرپنجکانیان تا کافرکان شمشیریان پی نجیرید ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب اول لبر اوابو تشنك براسي اوان دجايتي وسربيتي خداو بيغمبركي انكرت هر کسیش دجايتي وسربيتي خداو بيغمبركي بكات او براسي خدا طول السيناريشي بزبرا ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار او تا طولي خداتان جا ایوش بچه جنو بی گمان سزای آگری دوزخ همیشه هر بو بی باورانا یا ایوها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ای اوانی باورتان هنوا کاتیک برنگاری اوانه بونه وکبه باور بون لکاتی لشکر چشیدا او پشتیان تی مکنو را مکن و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هركز لو روشة دار راب كات الدواب وبشتيان تيب كات او براسلين لقل خشمو قيني خدا دا قراوتو سر انجام جيو ري قيدو زخا كنا خوشترين جيو سر انجاما مگر مبستي بكار هناني هنري جنگ بيت يا خود مبستي شوين گورينو جيو رچه بيت بولاي دستي چيتر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم كوابو أي إيمان داران ونبيت إيوة كافرانتان كشتبيت بلكو خدا كشتني ولناوي بردون توش أي محمد كاتيك مشتيك خولد روبا كافران فريدا أو كارتان هاتو نتكرت بلکو خدا فریداو خالی کرد تاوی کافرانوا تا ایمان داران تاقیب کاتو بتاقی کردنوی چی تاک چون که براسی خدا بی سری دعاو نزایانا زانا شبنیتی دلیان ذالکم و ان الله موهن کید الكافرین او سرکوتونو پشتیوانی بو ایوی ایمان دارا دل نیاش بن که خدا رسوا کری پیلانی بی باورانا این تستفتحو فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إيمان داران اگر ایود داوای یارمتی و سرکوتن دکن او براستی سرکوتن تان بو هاتو اگر واز بهنن لسر پیچی فرمانکانی پیغمبر او چاکتر بوتان خو اگر بگرن و بو سر پیچی کردن ایمش دگرن و بو شکست پیدان تان او کاتت دستو تاقم تان هر جیز هیچ سودیک تان پی ناگیند هر چن زوریش بیت جمارتان چون کل راستیش دا همیشه خدا لگل ایمان دارانی دامز راو لیب راو دایا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي أواني باورتان هناوا فرمان برداري خدا و پیغمبركي بنو لبرنامه او ذات پشت حل مكن لكاتك دا ايوتيا دغنو دبستن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وگو کسانش مبن بسر زارشی دانوت تیگیشتینو بیستمان جوی رایلین لکاتک دا اوان نابیستنو تیناگن تون که دلو میشتی خویان داخستوا این شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا يعقلون براستی خرابترین زندوران للای خدا او کسانن که کرن حق نابیستنو لالن حق بیجنین اوانی که جیر نابن بیرو هوشیان ناخنکارو تینا فکرنو بیرو میشتیان قفل داوا ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون خو اگر خدا خیری تیادا بدی بکردنایا اوا وایلی دکردن که حق و راستی ببیستن خو اگر حقی شیان پی ببیستنایا که آمدنین بورگرتنی او هر پش لبرنامه خدا دکن لکاتک دا اوان همیشه نیارن یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون اي اوان باورتان هناوا بدن بانگوازی خدا و پیغمبر و بچن که تک بانگ تان دکات با برنامه و ریبازیک که دتان جینیت و جیان بخشا چاک بزانن براستی خدا زور با آسانی دتوانید دسلاتی بکویت نیوان آدمی زادو آواتکانی دلیه و بگورینیان بیرتان نچید براستی هر بولای اویش کودکرینوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب هروها خوتان بپارزن لبلايك توشي اوانتان نابد بتايبت كستميان كردوا بلكو هموان دقريتوا بشزانن كبراسي خدا طولي زور بزبرا واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ياد يو كاتب كنوك ايو الزور كمو لاواز كراو بيهزبون لزبيدا لترسان كخلشي بتان رفينن بتان كجنيان آزارتان بدن جا خداي بالا دست جيو ريبو ساس كردنو بهزي كردن بسر كوتنو يارمتي خويو لرزقو روزيو نازو نعمت پاك كان بهروري كردن بو اوي سپاس گزاري بكن امش مجده چي بردوامو پش بخدا بمزوانت ديتو دي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون اي اواني باورتان هناوا خيانت مكن لخدا و لپیغمبر بوي كم ترخميتان لفرمان برداريان دا هروها خيانتش مكن لأمانتو سپاردکانتان كپیتان دسپردرد لكاتيك دا كأيود دزانن او كارتان خيانتا واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم هروها بزانن براستي مالو سامانو من دالتان بو تاقي كرنويا براستي خداي مهربانيش پاداشتي زورو بيسنوري للايا بو او كساني كنايلن مالو سامانو من داليان ببيتك كوسب لرغي جهادو هولو خباتو كوششيان دا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أي أوكساني باورتان هناوا اگر تقوای خدا بکن و پارسکاری بکن او خدا برچاو روشنیه چی تواوتان بو فراهم دهند که بتوانن حقو ناحقی با آسانی لیک پی جیاب کنوا هروها هلو گناه کانشتان داد پوشیتو لیتان خوش دبید چون که خدا خاونی فضل و ریزی گورو بیس نورا. و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اي محمد يا ديو كاتب كروا كاتك اواني بيبا وربون بلان يان دجراد جيتو بو اوي بندد بكن يان بتكوجن يان درد بكن اوان بلاني خويا دجرنو خداش بلاني خوي دخاتكار بپوچ كرنوي كار كان يان دل نیابن که خدای گورت چاکترینی همو پلان سازو نقش سازانا نایاله پلانیان سر بگره. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. کاتشیش آیتو فرمانکانی ایما بسر بیبا وران دا دخوین دریتوا او دلین براستی ایما بیستمانو اگر بمانو استایا او وینی او من دکوت ام بابتانا جگل لداستانی پیشینان شتی چی تر نیا. و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا ديو كاتب كرا وكبيبا ورانوتيان خدايا اگر ام دينو برنامه وقرآن الراستا للا انتويش وروان كراوا او برنا اسمان وببارين بسرماندا يان بلاو سزايشي بايش من بو بهنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بگمان خدای گور بقسی اوان ناکات بلاو سزا ناداد بسریاندا لکاتک دا تول ناویاندا بیت با امیدی اوی که هندی چان باور بهنن اروها خداش سزا در نیا لکاتک دا اوان داوائی لی خوش بون بکن. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. آياتي هيبو أوان كخدا سزايا النداد لكاتك دا كأوان ريقري دا كانوا نايلن خلشي ربكاتا مزقوتي حرام كعبا أوانا هر شايسي أوانين كسر فرشتياري بن هج تاقميك شايسي سر فرشتياري كعبا نيا بيجغل لخدا ناسو پارس كاران بلام زور بشيان لو راسيانا بآغان. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اوانا نزاو پارانا وشان للاي مالي خدا دا كعبي پيروز جگل لفیکت چشانو چپل لدان شتیچی تر نبوا كوابو بيچشن سزاي کشتنو ديلي لغزاي بدر دا بوي كأيو بباورو لخدا يا خيدا بون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بگمان اوانی بی باور بون مالو سامانی خویان بخد دکن بو اوی بشینی بربز داننو ری گریب کن لبردم آینو ری بازی خوادا جا مالو سامانیان لآین دادا بو او مبست خرج دکن پاشان دبیت پشیمانی و داخو حسرد لسریان لدوائی دا شکست دهینن. بگمان اوانشی که بی باور بون بو دو زخکو دکرین و را پیچ دکرین. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون بسرهات الردا وكان بو أويكا خدا کسانی درون پیسو ناپاک لکسانی درون خاوینو پاک جیاب کاتو پیسو ناپاک کانیش لسر یک کلکب کاتو همویان بداد بمل یک دا بو اوی کویان بکاتو بگشتی اینجا فران بداتن ناو دو زخوا آوانا هر خویان خسارد مندو زرر مندن قل للذین کفروا این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أي محمد بكافران بلي اگر كور بدنو واز بهننو باور بهنن او بيگومان ساو پوشي لغناهي رابر ديان دكرت خو اگر بگرنو ببردوامي دجايتي آيني خدا بكن جا او براستي ياساي نتوى ياخي بوا پيشي نکانيان بسر دادسا پين ريت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير أي إيمان داران ايوش بجنگن دجب كافر وخدا ناسان تا فتنو آشوب وآزارداني مسلمان نمينيتو أو خلق السربز بن لهل بجارني برنامو آيندا تا دین و فرمان برداری هر هموی با خدا بید. جا اگر بی باوران کول بدن او بابزانن براسی خدا بینایا به همو او کارو کردوانی کدی کن. و این تولو فعلمو ان الله مولاكم نعم المولا و نعم النصير. خو اگر او خدا ناسانا هر پشت حلکنو واز نهینن او بزانن که خدا پشتیوانو سرپرشتیار تانا که پشتیوانی چی چاکو یارمتی دره چی چاکا واعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أي إيمان داران أغا دار بنو بزانن كا براسی هرچیکتان دسکود لا زنجی بیباوران دا او بیگمان پینزی چی بو خدا و پیغمبرو خزمانی نزی چی پیغمبرو حتیوانو هجاران و ریبواران توار بشکی تریشی بو مجاهدان کلو غزای دا بجداریان کردوا اگر ایو باورتان هی بخداو بوی که دامان بزاندوا بو سربندمان محمد لر روشی جا کرنا وکدا که غزای بدرا او روشی که هر دو لشکر برنگاری یک بون خداش بسر هموشتیک دا دسالات داره إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ كاتيك اولا داميني خواري شيوكو نزيك تربون بمدينة اوانيش لسروي شيوكو بونو دور تر لمدينة كاروانكش لخوار ترتان وبو خو اگر بريارو بلانتان بداية بيك تربغن لو كاتو شوانا دا او دو برشي لنوانتان دا دروز دبو بلام خدا دیوید بارو دوخه پیش بهنید که بریاری لسر دراوا کسر کوتنی مسلمانانو شکستی بی باورانا بو اوی لناو بچیتو بهانه نمیند اوی کل زانستی خوادا لناو چوو بو اوی بجی لسر برچاو رونی و بلگا اوی لزانستی خوادا دا جی لسر دینداری سر انجامی شری بدر بو او بو تا باور رو بباوری بو هر دولار رون بیتو بگو من خدا بی سر و زانایا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور كاتي خدا اواني لخود دا بكم نشان دايت خو اگر اواني بجماري چي زور نشان بدايتايا او ايوال لاواز دبونو توشي نهامتي و چشد دبون لباري جنگ کردنوا بلام خدا بسلامتي و سرکوتوهي لو ترسو چشي رزگاري کردن چون كبراستي او ذات زانايا بهرچي لناو دلو درونو سينکان دا حشار دراوا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور كاتي چيش بيك جيشتن لغورباني جنگ دا لبرچاوي ايوا خدا اواني بكم نشان دادانو جماري ايوشي لبرچاوي اوان بكم دنواند بو اوی هر او پیش بید که خدا بر یاری لسر داوه هر بولای خدا سر انجامی همو کارو کرده ویک ده جردره توا یا ایوها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ایو کسان ایمانو باورتان هیناوه کاتیک دگنه دسته یکو رو بر روتان دبنوا او دبیت خور را گربنو سنگر چول نکنو زور یادی خدا بکنو لی بپارنوا بو اوی او سرفرازو سرکوتوبن و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم واصبروا ان الله مع الصابرین جرالی خدا و پیغمبر کشی بکن لهمو کردار و گفتار یک داو آشوب و آجاو مجرنو متن بگج یک دا خو اگر بتن بگج یک داو یکتر بشچینن اوش کستو لاوازی روتان تدکاتو حیبتو شکوداری و دسالاتان لبین دا چیتو دبیت خور را گرو نفس دریش بن هم لمیدانی جنگ دا هم لناو یکتر دا چون که براستی خدا یارو یاوری خو گرو آرام گرانا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط نکن وگ اوجوار کسان ابن کل ولاتو شوینی خوان درتون لبرکشو فش کردنو خونواندن لبرچاوی خلقو دانوید کوسب بخنا بردم ریبازو آینی خدا لکاتک دا که خدای گورش با آگای بسرتاو سر انجامی همو کارو کردوانی کدی کن و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب كاتش الشيطان بوسوسه و خيال همو کرده و ناپسند و نارواکانی با رازان نواوتی امرو هیچ کس درقتی ایوه نایتو دل نیابن منیش پشتو پنام با ایوه جاکاتک او دو لشکره یکتریان بینی دست بده شیطان پاش و پاش گره ایوهوتی براستی من بریم لیوه چون که براستی اوی من دی بینم ایوه نای بینن دیاره که شیطان بینیویتی چون فرشتا دست دست داده بزن با یارمتی ایمانداران بایه لترساوتی بگمان من لخدا ده ترسم خداش زور سختو بزبره لطولده اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم كاتيك دور وكانوا اواني لدل ياندان نخوشي با ايماني تياد زي جربو با ايمان داران ياندود اوانا آينا كان لخوباي كردون اجينا بوجمارك كموت شون خوان دقرن خداش دفرميت اوي پشت بخدا ببستيت او براسي خدا بالا دستو دانايا ولو ترى

وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. خدا فرمان داد بكار بدستان دولتي إسلام هرچی لطواناتان دا هیا بو بهز کردنی سپای اسلام بی خنگر رو آماده بکن. هزی آسمانی و دریای و وشکانی. لآماده کردنی همو جور اسب و حکانی تری گواسنوا. کم تر خمیم مکن تا دجمنانی خدا و دجمنانی خوتانی پی چاو ترسین بکن. با کسانی تریش دگل لم دجمنانی استا پی چاو ترسین ببن که استا ایوه نازانن چین و نایان ناسن. بلکو هر خدا خوی دهن ناسیتو هر شتیک ببخشن لپیناوی خواده با بهز کردنی سپای اسلام او بزاین ناچیتو دستان دکویتو ای وستمتان لی ناکرد. و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. جاگر دشمنان بلای آشتی ده دایان شکاندو حزیان پی کرد توش ای محمد ای پیشوا آماده ای خود در برو پشت به خدا ببسته چون که براسی و ذات بی سر و زانایا لپیلان و نقشه دشمنان آگا داره. و این یریدو این یخدعوک فا این حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. خو اگر خدا ناسان بدا خوازی ریکوتنو آشتی ویستیان بدخلطینن او دلنیابا کپشتیوانی خدا بس کنه یالید بکویتن ناو پیلانو نخشیانو چونکه هر اوزات کاتی خوی پشتیوانی لیه کردی تو سری خستی تو ایمان دارانیشی کرده هو یک با بده سینانی سرکوتن دلکانی شانی بست بیکوا اگر هرچی دارایی زوی هیا هر همویت خرج بکردایا تا دلکانیانت پیوند بکردایا بیکوا اول ندتوانی او دلانا پیوست بکید بیکوا بلام خدا بهوی آینی اسلام و خوشی و یچتی و برایتی لنوانیان دا برپا کرد چونکه براسی اوزاتا بالا دستو دانایا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي پیغمبر تنها خدا بس بو خوتو اواني شوينت كوتون لإيمان داران كفش جيرو ياري دارتان بيت. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أي پیغمبر هانی ایمان دارم بدل لسر جنگ دجی اوانی که کس بن لر ریبازی گیندنی پیامی خدا. اگر 20 کسی خور را گر هبید لئیوه او زال دبن بسر 200 کس دا. خو اگر 100 کس لئیوه هبن او بسر 1000 کس لوانی که بباورن زال دبن. چون که براستی اوانه کسانه کن کتی ناگن چه هزیک پشتیوانی لئیوه دکات. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أي إيمان داران استا ایتر خدا ارچی لسر کم کردنو دیزانی کلاوازیتان تیدایا لروی مادی و معنوی و لبر اوا جا اگر صد کسی خور را اگر هبید لئیوا او زال دبن بسر 200 کس داو اگر 1000 کستان هبید او زال دبن بسر 2000 دا اویش به 200 یارمتی خدا خداش یار و یاوری خور را گرانا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. بو هیچ پیغمبرێک نەبووە کە دیلی هەبێت هەتا کاتێک چاک پایەدار و جێگیر دەبێت لە زەویدا مەگەر کەلوپەلوشت و مەچی دنیاتان دەوێت لە کاتێکدا خودا سەرفرازی ئەو جیهانی دەوێت و قیامەتی مەبەستە و خودا باڵا دەست و دانایە سەرکەوتن بە ئیمانداران دەبەخشێت و دانایە لە تاقی کردنەوەیاندا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. خو اگر بریارێک لەلایەن خدا و پێش نەکەوتایە کە مرۆڤ هەتا پەیامی خدای پێنەگات خدا سزای نادات لەسەر ئەو شتانەی کە وەرتان گرت لەبەرامبەر ئازادکردنی دیلەکانەوە ئەوە سزایەکی زۆر گەورەتان توش دەبوو. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. كوابو بخون لو شتاني كدستان كوتوا بحلالي شي تشاكو باك لخدا بترسنو دين داربن سنك براسي وخدا اللي خوشبو مهربانا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبر بو دیلانه بلای کله بردستان دان اگر خدا خیر لد لکان تان دا بدی بکات او زور لو باشرتان پیدا بخشید ک لیتان ور جیراو اگر باور بهنن لیتان خوش دبید خدا اجلی خوش بو مهربانه. و ان یریدو خیانتک فقد خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. خو اگر بیانوید خیانتو پیلان دش با تو ای پیغمبر بجرن او براستی اوانا پیشتر خیانتیان لخدا کردوا باوی که شریکو هاول یان با بریار داوا انجا خدا دا صلاتی لیسنو ایوی زال کرد بسر یان دا بگو من خدا زانای با پیلان یانو دانای با چونیتی سنور دانان بویان. این الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا بی اموالهم و انفسهم فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. براستی اوانەی که باوریان هێناوە و کۆچیان کردووە و تێکۆشاون لە پێناوی ئاینی خدا بەخۆیان و ماڵ و سامانیانەوە ئەوانەش کە پێشوازیان لە کۆچبەران کرد و لە ماڵ و حاڵی خۆیاندا جێیان کردنەوە و پشتگیریان کردن ئەوانە هەندێکیان پشتیوانی هەندێکی تریانن ئەوانەشی کە باوەڕیان هێناوە و کۆچیان نەکردووە ئەوە بۆتان نییە پشتگیریان بکەن لە هیچ شتێکدا هەتا ئەوانیش کۆچ دەکەن بۆ بەهێزکردنی دەوڵەتی ئیسلام. خۆ ئەگەر ئەو ئیماندارانەی کە کۆچیان نەکردووە داوای یارمەتی و پشتگیریان لە ئێوە کرد بۆ سەرخستنی ئاینی ئیسلام ئەوە پێویستە لەسەرتان پشتگیریان بکەن جگە لەسەر ئەو عەشرەت و لایەنەی کە لە نێوان ئێوە و ئەواندا پەیمانێک هەبێت ئەو پەیمانە مەشچێنن خودای گەورەش بینایە بەو کار و کردەوانەی کە دەیکەن. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ئەوانەشی کە بێباوەڕ بوون هەندێکیان پشتیوانی هەندێکی تریان و پشتیوانی لە یەکتر دەکەن خۆ ئەگەر ئێوەی ئیماندار کۆمەک بە یەکتر نەکەن و پشتی یەکتر نەگرن ئەوە لەسەر زەویدا ناخۆشی و ناکۆچی و گوناه و تاوانی گەورە پێش دێت ئازار و ناخۆشی بۆ ئێوەی ئیماندار پێش دێت. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. اوانشی باوریان هینا و کوچان کرد و تیکو شاون لپناوی خوادا اوانشی جگه کوچبرانیان کرد و پیشوازیان کردنو یارمتیان دان هر اوانا بروادارانی رازدقینن لبهشتی برینده بایان آماده لی خوشبون و رزق و روزی بپیزو پر برکتو جوانو رازاوا والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فأولئک منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اوانشی کباوریان هینا ولدوائی کوچ کردنی یکمو کوچیان کردو هولو کوششیان دا لپیناوی گیاندنی برنامه خدا لگل ایودا اوانش لأیون پلی ایویان هیا اوانش که سر رای پیوندی ایمانی پیوندی خزمایتی شان هیا هنده چان شایستترن به هنده چی تریانوا لبرنامه خوادا واتا اوان شایستترن لمیراد بریدا بو یکتری براستی خدا به هموشتیگ زانا و آگایا